Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Rząd rozważa zwiększenie budżetu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zapowiedział premier. O bezpieczeństwie na Podlasiu mówił minister aktywów państwowych podczas spotkania z wyborcami. Szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, wśród pasażerów rozbitego w środę samolotu potwierdził to rosyjski komitet śledczy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd zastanawia się nad zwiększeniem budżetu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślił, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponad 20 tysięcy wiosek, małych miasteczek uzyskało z powrotem dostęp do komunikacji publicznej, ale też powiem, że to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. Zastanawiamy się nad tym, aby jeszcze zwiększyć budżet i zachęcić samorządowców, żeby tworzyli te połączenia komunikacyjne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze nie wszędzie dojeżdża komunikacja publiczna. Zachęcam też samorządowców do tego, aby korzystali z budżetu centralnego i z naszego programu, który umożliwia dojazdy do większych miejscowości, do miejscowości powiatowych. Ponad 76% gmin w Polsce objętych jest liniami komunikacyjnymi dofinansowanymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Od 2019 roku, kiedy rozpoczęło się wsparcie linii autobusowych z rządowego funduszu, dostęp do transportu autobusowego uzyskało 1,5 miliona osób. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w Kurowie na Podlasiu, że w tym regionie wyzwaniem chwili i potrzebą jest bezpieczeństwo. Możecie czuć się bezpiecznie, zapewniał minister mieszkańców województwa podlaskiego. Nasz rząd jest rządem, który bezpieczeństwo stawia na jednym z pierwszych miejsc wśród wielu zadań, które mamy do wykonania. Mamy sąsiadów, którzy są sąsiadami groźnymi, mówię tutaj o Rosji, o Białorusi. Tutaj na Podlasiu nie trzeba nikomu o tym mówić, bo to tutaj stykają się te dwa światy, świat wolności, świat demokracji i świat tyranii. Minister Sasin podkreślał, że granica z Białorusią jest obecnie skutecznie chroniona przez funkcjonariuszy służb oraz przez zbudowane na niej zapory. To ma być jasny sygnał dla naszego adwersarza, tak generał Wiesław Kukuła mówił o pokazie dynamicznych koreańskich samolotów F-50 na lotnisku w Radomiu. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych wziął udział w międzynarodowych pokazach lotniczych Air Show. Generał podkreślił, że w czasie wojny za naszą wschodnią granicą taki pokaz to konkretny sygnał gotowości obrony polskiego nieba. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby odstraszać, czyli demonstrować swoje zdolności. To, że pokazujemy tutaj uzbrojenie, jakim będzie dysponował F-50, to, że pięknie go pozycjonujemy już w zadaniu taktycznym, co tutaj pokazywaliśmy, ma być jasnym i czytelnym sygnałem dla naszego adwersarza, do czego wykorzystamy ten środek i jak bardzo będzie on efektywny w obronie polskiego nieba. Według szacunków w ciągu 2 dni Air Show odwiedziło ponad 160 tysięcy widzów. O pokazach można przeczytać na stronie airshow.polskieradio.pl. Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że wśród pasażerów rozbitego w środę samolotu był kierujący grupą Wagnera Jewgenij Prigożyn. Tożsamość ofiar miały potwierdzić badania genetyczne. Na podstawie badań zidentyfikowano szczątki wszystkich 10 ofiar katastrofy w obwodzie twerskim. Na liście pasażerów był też m.in. nadzorujący operacje wagnerowców Dmitrij Utkin, numer 2 po Prigożynie. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, analityk portalu Defense24 Jacek Raubo ocenił, że grupa Wagnera przejdzie zmiany organizacyjne i wizerunkowe, ale nadal będzie wykorzystywana przez władze Rosji. Jacek Raubo podkreślił, że najemnicy są zbyt przydatni Władimirowi Putinowi i trudno byłoby o ich zastąpienie. No bo one im przynoszą sukcesy polegające na tym, że mogą destabilizować inne państwa, na przykład wpływać również na politykę państw takich jak Francja w Afryce, a z drugiej strony to jest olbrzymi zastrzyk gotówki i tak naprawdę ciemnych interesów, które pozwalają na przykład wyprowadzać kapitał, brać udział w różnych interesach szemranych na całym świecie. Także grupa jest potrzebna, niepotrzebny był po prostu lider, którego trzeba było wyciąć. Zdaniem Jacka Raubo, najemnicy, którymi do niedawna kierował Jewgenij Prigożyn, będą wciąż wykorzystywani do nacisku na Europę i państwa wschodniej flanki NATO. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, przelotny opad deszczu, lokalnie możliwe także burze. Przelotne deszcz i burze także jutro. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23:00 zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, którą otwiera dziś Alice Cooper. Ta piosenka All Over the World, dookoła świata, właściwie definiuje, o czym jest ta płyta. W wieku 75 lat Alice Cooper prowadzi zadziwiająco aktywne rockowe życie. Niedawno wszak skończył solidną trasę z hollywoodzkimi wampirami i wydaje się, że mógłby spokojnie odcinać finansowe kupony. A tu proszę, w piątek wydał nowy album swojej formacji praktycznie Alice Cooper, a wczoraj wczoraj w sobotę wyruszył na trasę koncertową. Trasa wystartowała, to jest amerykańska trasa, wystartowała w Tampie na Florydzie. Potrwa aż do 2 grudnia, kiedy to zakończy się w Meksyku. No, w przyszłym roku być może Europa. Nowy album Alice Cooper nosi tytuł Road, tytuł wieloznaczny, bo Road to zarówno droga, po której Amerykanie uwielbiają podróżować swoimi wielkimi samochodami, jak i trasa koncertowa, która w życiu każdego rockmana, no, jest sprawą właściwie podstawową. You always get the money. And rule number 3, never forget to remember to always get the money. If it is in a glass, drink it. If it is offered to you, take it. If you can drive it hard. And if you follow these simple rules, by the age of 27, well, you're gonna die. Alice Cooper to niewątpliwie fachowiec od rockowych tras koncertowych, więc piosenka pouczająca bardzo dla muzyków także. Album Road Alice Cooper, 13 nagrań, takich żwawych w większości, jedna ballada chyba tylko na końcu. Być może jeszcze ją pomieścimy w dzisiejszym programie. Teraz sięgam ponownie po wciąż modną, ciekawą koncertową płytę Liama Gallaghera. Liam Gallagher, były wokalista zespołu Oasis, z albumu nagranego w ubiegłym roku na Kneboard Festival. Płyta cieszy się niezmiennym, dużym powodzeniem w Wielkiej Brytanii, a ja się cieszę, że męski gitarowy rock ma wciąż jakieś powodzenie w ojczyźnie Beatlesów i Rolling Stonesów. No i tak jak tydzień temu, cieszę się, że po 8 latach przerwy nową płytę wydał zespół Public Image Limited. For that education, I'm not paying for that. I'm not going to be stupid again. No i tak jak mówiłem tydzień temu, gdy dzieci żyją zapatrzone w swoje smartfony, weterani piszą piosenki o końcu świata. End of the World to tytuł najnowszej płyty Public Image Limited. Liderem tej grupy z ponad 40-letnią historią jest niezmiennie wokalista John Lydon. Następna płyta to dawna płyta, choć nie bardzo dawna, patrzę, 5 lat będzie. Cichutko ona się zaczyna, więc właściwie utwór już wystartował. I to jest, proszę Państwa, początek ostatniej, jak dotąd, płyty Marka Knopflera. Steps in to see the man inside. I got fur, skins, a little meat too. Here, I got a good piece just for you. Yeah. You take this home to give the wife. The trapper draws his skinny knife. Not a fat man's desk is a butcher's block. The trapper cuts the meat and tongues. You're gonna lose your shirt on a nowhere man. Lose your shirt in nowhere land. Back out there is my country, and you'd best let this trapper be the trapper. You need the trapper man. Trapper man. If you don't want to be, well, lightning strike. Better let me work the way I like. You don't wanna know how I fill my sacks. You go out there, you don't come back. You got nature red in tooth and claw, and you ain't got no rule of law. And if you don't know nature's way, all's gonna stop you being a prey. It's a trap. You wanna wear them gems and rings. You wanna show off of them shiny things. Shake your money and make a move. Where the movers and the shakers go. You wanna go do what you do. Let the gold and silver come to you. So leave the dirty work to me. Yeah, you best let this trapper be the trapper. But you need the trapper man. Trapper man. Fat men light cigars and sing. Holy smokes, did you see that? We all made money on the trapper can. Sit back back in their big ass chair. Say, boys, that is the man right there. I'm the lifeline for your big soft ass. It's a trap I puts it in first class. A trap. You need the trap of my hand. Trapperman to pierwszy utwór z ostatniego jak dotąd albumu Marka Knopflera Down the Road Whenever. 2018 rok, zatem 5 lat już minęło, potem była intensywna trasa koncertowa, potem odpoczynek, no i praca nad nowym albumem. No i już wiadomo, proszę Państwa, kiedy poznamy pierwszy utwór z nowego albumu Marka Knopflera, to będzie w przyszłym roku. Płyta już gotowa, no w zasadzie, na pewno nagrana, być może produkcja jeszcze będzie trwała. Premiera w przyszłym roku, dokładnej daty nie ma, podejrzewam, że nie trzeba będzie czekać do września, jak to zwykle bywało, że na początku roku jakiś umowny singiel się pojawi, a potem maj, czerwiec, nowa płyta, a potem może jeszcze jedna trasa koncertowa Marka Knopflera. Wczoraj minęła 80. rocznica urodzin Tadeusza Nalepy. Zapewne wiele jego piosenek usłyszeli Państwo na antenie. Ja chciałbym dodać jeszcze dwie pokazujące, jak spuścizna tego muzyka żyje w nowych interpretacjach. Oto zespół Rita Pax i Wojciech Waglewski. Ostatni raz.

stawię ci też próg, na którym nocą siada blues. To bardzo stylowe nawiązanie do klasycznego bluesa. Gitara, amerykańska gitara rezofoniczna w dobrych rękach. 9 tak wykonanych kompozycji Tadeusza Nalepy znajdą Państwo na płycie Mój Breakout, płycie Arka Zawilińskiego. A zamyka to wydawnictwo piosenka Pamięć, skomponowana przez Roberta Bartusika z tekstem, który został ułożony z tytułów piosenek. Życie, zasady gry. Taki czarno-czarny film. Słowa, modlitwa, sen szaleńca. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Za siódmą górą w cieniu bluesa, na drugim brzegu tęczy, gdzie wyspa i rzeka dzieciństwa. Po ten księżyc złoty zaprowadzić ciebie muszę tam. Zaprowadzić ciebie muszę tam. Ci dać, daję ci próg, to mój blues. To mój blues. To mój blues. Thank you. pamięć. Robert Bartusik, kompozycja, Arek Zawiliński, kompilacja tekstu i wykonanie. Pamięć o twórczości Tadeusza Nalepy, oczywiście. Jeszcze jeden powrót do polskich coverów. Piosenka z lat 90. z repertuaru Roberta Gawlińskiego w wykonaniu duetu Damięcka-Łukasiewicz. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłam z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, ma myśli takie dziwne. Nie wiem, czy tego chcę, nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy tego chcę, chyba jeść do domu. Myślę, że nie stało się nic. Damięcka-Łukasiewicz w piosence Roberta Gawlińskiego Nie stało się nic. To nie z zapowiadanej płyty tego duetu, ona będzie autorska. To piosenka nagrana do drugiego sezonu serialu audio Mierzeja, braci Miłoszewskich. I na zakończenie kartka z kalendarza. Dokładnie 70 lat temu w Kanadzie urodził się syn emigrantów z Serbii, Aleksandar Żywojnowicz. Jako początkujący kanadyjski muzyk postanowił dostosować nazwisko do miejscowych standardów i zaczął przedstawiać się jako Alex Lifeson. Jest Państwu dobrze znany jako gitarzysta zespołu Rush i on zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie poniedziałek, 28 sierpnia, mija północ. Anna Kowalik-Brenkati, zapraszam na serwis. Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w Małopolsce. W ośrodku, w którym przebywała kobieta, wzmożony został nadzór medyczny i sanitarny. Dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów na Podlasiu, zatrzymano w Białorusi.